بئس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى في مقام آخر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. یہ میرے جتنے عزیز بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلی صفوں میں آ جائیں، اور جتنے یہ پہلی صفوں سے دور بیٹھے ہیں آپ لوگ قریب قریب آ جائیں، اب سب قریب آ جائیں. پہلی صفوں کی فضیلت زیادہ ہے. لائق صد احترام، قابل عزت و تکریم میرے عزیز اور پیارے بھائیو، جن احباب نے گزشتہ خطبہ اسی مسجد میں پڑھا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے سابقہ خطبہ جمعہ المبارک میں اپنی گفتگو کا عنوان رکھا تھا: سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کی منقبت قرآن و حدیث کی روشنی میں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کی عظمت پوری زندگی بھی بیان کرتے رہے، تب بھی ان کے ایمان کی حقانیت، ان کی اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنے جان و مال کو قربان کر دینے والے، اس کو ہم پوری زندگی بھی بیان کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ہم تو فقط اسی کوشش اور اسی محنت میں ہیں، اور یہی امید اپنے رب سے وابستہ کیے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار بھی ان اصحاب میں فرما دے، اس شمارے میں اور اس صف میں، اس لائن میں ہمارا انتخاب بھی ہو جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضیلت و عظمت کو بیان کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دے. آج کے مبارک دن اور ان مبارک لمحات میں میں ان تین نکات پر گفتگو کرنا چاہوں گا جو نصیحتیں اور جو وعظ ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے مطالعہ سے ملتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور آپ کی سوانح عمری، آپ کے متعلق قرآن مجید میں اترنے والی آیات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے مبارک ارشادات، یہ گفتگو کافی تفصیل کی حقدار ہے۔ اسی مقصد کے لیے علماء امت نے، ائمہ دین نے اپنی کتب احادیث میں، اور اس کے علاوہ دیگر مستقل تصانیف اور تعالیف، کتب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں لکھی، جن میں سر فہرست مستقل کتابوں کے لحاظ سے حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مستقل انہوں نے کتاب لکھی ہے زخیم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ اس کے علاوہ اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ تین نکات جو انتہائی اہم ہمیں ملتے ہیں آپ کی سیرت سے اور آپ کی زندگی مبارک سے، سب سے پہلا نقطہ جس کی وجہ سے ہم مسلمان ٹھہرے ہیں، جس بات کی وجہ سے ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، اسلام کا نام لینے والا کہا جاتا ہے، وہ ہے تصدیق الرسول فیما اخبر به، کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، آپ کی باتوں کو برحق اور سچا تسلیم کرنا، ہر اس چیز کو اور ہر اس بات کی تصدیق کی جائے جو محمد معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ آپ نے کوئی حکم ارشاد فرمایا، آپ نے کسی کام سے منع فرمایا، مغیبات کی خبریں دی، قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتلایا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتلایا، جنت میں کیا کچھ ہوگا، جہنم میں کیا کچھ ہوگا، قیامت کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی مبین آیات قرآنیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہوئے دلائل اور معجزات، جو کچھ بھی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ کی جانب سے ہمیں ملا ہے، اس کو برحق اور سچا تسلیم کرنا۔ اور تصدیق ایسی کہ پھر وہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے نہ جائیں، عقل کو میدان میں نہ لایا جائے، انسان سوچ میں پڑ جائے، تردد میں مبتلا ہو جائے، شک میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح سند کے ساتھ اور صحیح واسطوں کے ساتھ صحیح طریقہ کار سے میرے تک پہنچا ہے، اس کو بیان کرنے والے سچے ہیں اور حافظ ہیں، ضابط ہیں، انتہائی امانت دار ہیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی عمل، آپ کی کوئی سنت مبارکہ میرے تک پہنچی ہے، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس پر من وعن ایمان لے آؤں۔ وہاں پھر عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ، یعنی کہ کیسے کیوں، یہ الفاظ نہ بولے جائیں، یہ ملتا ہے ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی تصدیق کے عالم سے۔ جب پہلے بھی میں نے بیان کیا لیکن آج اس کو الگ انداز سے بیان کیا جا رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کفار مکہ، کفار قریش، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسراء، اپنی سیر اور اپنی معراج کی بابت بتایا کہ مجھے اللہ تعالی نے یہ ساری سیر کرائی ہے، کہاں چلے گئے، ابو بکر صدیق کے پاس، جو انتہائی تصدیق میں سبقت لے گئے تھے، گمان اور یقین ان کا یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اب اپنے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے اس بات پر، اور ایسے الفاظ بولے جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی شک میں مبتلا ہو جائے کہ ابو بکر دیکھو تو صحیح، کوئی ایسی سواری نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی ایسا طریقہ اور میڈیم اور ذریعہ نہیں ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی تمہارے یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصا بھی گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کر رہے اور اسی رات واپس بھی آ گئے؟ ایسے الفاظ بولے گے جس سے ابو بکر کے ایمان میں شک پیدا ہو، ان کی تصدیق میں تردد پیدا ہو جائے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، انہوں نے یہاں بھی تصدیق کرنے میں کچھ دیر نہ کی، فوری طور پر ایمان لے آئے، فوری طور پر ایمان لے آئے. یہ نہیں کہ واقعی ان کی بات کچھ معنی رکھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی ہو بھی آئیں، لیکن نہیں، اپنی عقل کو آگے نہیں لائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کر لیا. اسے کہتے ہیں عقل سلیم، درست عقل. آج ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ چیز شروع سے چلتی آ رہی ہے، کہ دین اسلام کے اصول، دین اسلام کے ضوابط، دین اسلام کے احکام، قوانین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اترنے والے، نازل ہونے والے معجزات، دلائل، ان کو عقل کی روشنی میں سمجھا جائے، میزان ترازو عقل کو بنایا جائے. ما وافق العقل فهو صحیح، جو عقل کے موافق ہو، مطابق ہو، اس کو صحیح مانا جائے. یہ شروع سے کوشش چلتی آئی اور شروع سے یہ لوگ بھی پیدا ہوتے چلے آئے. پھر ہوا کیا؟ راہ راستے ہٹ گئے، ضلالت اور گمراہی کی طرف انہوں نے اپنے قدم کو بڑھا لیا. اور ایسے فرق، ایسے گروہ موجود ہیں، تاریخ اسلام کو پڑھیے آپ کو ملیں گے، اور ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور احادیث میں تشکیک اور تردد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان اپنے دین کو حق اور سچ سمجھنے سے باز آ جائے. تو میرے عزیز بھائیو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دین اسلام کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے اور صحیح سند کے ساتھ پہنچتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کوئی حدیث مبارک، آپ کی کوئی سنت مبارکہ، آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی قول جب ہمارے سامنے صحیح طریقے سے پہنچ جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو سمجھ لیجئے وہ عین عقل کے مطابق ہے، وہ عین عقل کے مطابق ہے. لیکن کون سی عقل؟ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، عقل سلیم. سلیم کا معنی کیا ہے؟ ایسی عقل جو تابع ہو اللہ تعالیٰ کے، فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کی، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں شکوک مبتلا نہ ہوئے ہوں، شکوک پیدا نہ ہوئے ہوں، اور وہ شبہات سے پاک ہو، دلائل کی روشنی میں کسی چیز کو سمجھے. اس کی مثال میں دیتا ہوں، یہی واقعہ سمجھ لیں، واقعہ اسراء، سیر کروانے کا واقعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ بات تو واقعی ہمارے ماننے میں آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا ذریعہ تو کوئی نہیں تھا، ایسی سواری تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جس طرح باقی لوگوں کے پاس بھی ہو اور آپ کے پاس کچھ اس سے کچھ ممتاز سواری ہو، جس کی متعلق یہ کہا جا سکے آپ اس سواری پر گئے ہوں اور اتنی جلدی واپس آ گئے ہوں، ایسا کوئی چیز نہیں تھی، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایسی کوئی سواری نہیں تھی. لیکن جب ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز، سورۃ الاسراء کا آغاز، وہیں سے سمجھ آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی خبر بتے رہے ہیں. کس طرح آغاز ہو رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل کا؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پہلے نقطے میں ہی، پہلے ٹکڑے میں ہی یہ چیز واضح ہو گئی. کیا؟ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے. تمہارے یہ اعتراضات برحق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی سواری، ایسا ذریعہ، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہ تو دیکھو اس کو کروانے والے کون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروانے والے کون ہیں؟ وہ رب تعالی ہے. سبحان، وہ ان سارے نقائص سے، ان ساری رکاوٹوں سے، ان سارے ذرائع اور اسباب سے مبرہ اور منزہ ہے. اس کو ان سہاروں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ جب وہ ایک جرم اور ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان بنا دے، اور ایک بیج کا دانہ آپ زمین میں بوئیں، اس سے گندم اگائے، اور پھر اس سے درخت اگائیں، اور درختوں پہ پھل لگ جائیں طرح طرح کے، جب وہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے یہ کون سا کوئی مشکل بات ہے؟ اسے کہتے ہیں عقل سلیم. جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ قدرت کہہ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ، اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، تو پھر اعتراض کس چیز کا باقی رہ جاتا ہے؟ تصدیق الرسول فیما اخبر بھی، پہلی چیز جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے پتہ چلتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اخبار اور احادیث پر ایمان لایا جائے اور آپ کی تصدیق کی جائے، جیسے تصدیق کرنے کا حق ہے. ایمان والوں کا یہی شیوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے؟ ایمان والوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ کب، کس وقت؟ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول کی کسی بات کی طرف بلایا جائے، وہ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے یہ بات سن بھی لی ہے اور اس پر ایمان بھی لے آئے ہیں اور اس پر ہم نے عمل بھی کر لیا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح اور کامیابی پانے والے ایسے ہوتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول کی کوئی بات آپ کے سامنے واضح ہے، آپ کی حدیث آپ کے سامنے واضح ہے، مبرہن ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، پھر اس سے ہٹ جانا، پھر وہاں عقل کو آگے لا کر اس کا انکار کر دینا، یہ ضلالت کی راہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، اسے زندگی میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہو، اور وہ مومنوں صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی پیروی اختیار کرنی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. نولہ ما تولا، وہ جہاں پھرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جیسے اپنی منمانی کی اور اپنی عیش کی زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم اسے کھلی مہلت دے دیتے ہیں. لیکن ہوگا کیا قیامت کے دن؟ ونصلہ جہنم، ہم اسے جہنم کا پھر ایندھن بنائیں گے. اللہ محفوظ فرمائے. وساءت مصیرا، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے، انتہائی برا ٹھکانہ. دوسری چیز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ملتی ہے، وہ یہ انسان پر مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، زندگی میں کٹھن مرحلے آئیں، اس کی زبان سے یہی جاری ہو کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ اللہ مجھے کافی ہے ان سارے مصائب اور پریشانیوں میں. دشمن اس کی راہ میں آ رہے ہیں اس کو گزند پہنچانے کے لیے، تکلیف اور نقصان دینے کے لیے، لیکن وہ یہی اپنی زبان سے کہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ یہ سب سے بڑا سہارا ہے، یہ سب سے بڑی تسلی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ جب ابو بکر ڈرے، خوف میں مبتلا ہوئے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیا ہم مارے گئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے؟ آگے ایک اور جگہ آئی، پھر خوف میں مبتلا ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو تسلی دی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والو، آپ کو آپ کا اللہ کافی ہے۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اے ایمان والو ہماری مدد تم پر اتر کر رہے گی۔ پھر فرمایا، یا فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، یہ آپ کی دشمنی پر آئے ہوئے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ کی تصدیق آپ پر ایمان نہیں لا رہے، آپ ہرگز پرواہ نہ کیجئے۔ فقل، آپ صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی پر میں نے اپنا تمام تر بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ آپ کو یہی جملہ کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ میرے عزیز بھائیو، جب ہمارے ساتھ ہمارا اللہ نہیں تو سمجھو سب سے غم کی بات یہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ، بڑے مسائب ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں ان قریش کی جانب سے، الا تدعو اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تکیہ لگایا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، فقعد وهو محمر وجهه، آپ اسی حالت میں اٹھتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں، تمہیں کیا معلوم، تم سے پہلے لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے تھے، رسولوں کی تصدیق کر لیتے تھے، لَيُمْشَتُ بِمُشَاطِ الْحَدِيدِ، اسے لوہے کی کنگھی کے ساتھ چیر دیا جاتا، اس کے گوشت کو اکھیر دیا جاتا، اس کے پٹھوں کو اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، لیکن اسے یہ چیز اس کے دین سے ہٹاتی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہوتا تھا۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جن کے سر میں درمیان والی جگہ پہ، جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے، وہاں سے آری رکھ دی جاتی، اور ان کو دو ٹکڑوں میں، یشقتنین، اسے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن یہ چیز اس کے ایمان میں اتنی ہی پختگی کا باعث ہوتی، وہ کبھی اپنے ایمان سے ہٹتا نہیں تھا۔ تم صبر کرو، واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم، ضرور اللہ تعالی اس اسلام کو غالب کریں گے، اس کو مکمل کریں گے، حتیٰ کہ ایک صنعاء اور حضرہ موت کے درمیان سفر کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا سوائے اسے اپنے رب کا ہی خوف ہوگا۔ تم صبر کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سب سے بڑی تسلی تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہمارے پاس توحید ہے، رسول کی تصدیق ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ماں محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام میں سب سے پہلے شہیدہ خاتون تھیں انہیں یہی تسلی کافی تھی کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے والے انعام و اکرام یہ ہمارے لیے سب سے بڑے ہیں، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح بے دردی سے وہ شہید کر دی جاتی ہیں، یہ طریقے اسلام میں موجود ہے کہ حضرت ابو جہل جو اللہ اکبر نیزے سے ان کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اللہ کے رسول یہ سارے مصائب دیکھ رہے ہیں، استطاعت نہیں ہے روکنے کی، آپ فرماتے ہیں صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اس میدان میں صبر کرنا، ان تکالیف میں صبر کرنا، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةِ، کیونکہ تمہارا وعدہ اللہ تعالی کا جنت سے ہے، جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالی کا تمہارے ساتھ۔ تو پھر صحابہ کرام نے صبر کیا، یہ تکلیفیں ان کے لیے لذتیں بن گئی، ایمان سے نہیں ہٹے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز بھائیو طریق اسلام بڑی پڑی ہے ایسے شہداء سے جنہوں نے اللہ تعالی کے لیے اپنے خون کو قربان کر دیا۔ دشمن شروع سے اسی کوشش میں لگے رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کو زیر کیا جائے، مسلمانوں کو قتل کیا جائے، ان کے رؤساء کو قتل کیا جائے، ان کے قبیلوں کو قتل کیا جائے، تاکہ اسلام کمزوری کا شکار ہو۔ اور یہ اسی وقت سے فتنے رونما ہو گئے تھے جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی فتنے کے نتیجے میں جب کفار نے یہ سمجھا کہ ہم مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں، میدان کے اندر ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، تو انہوں نے ایک اور لبادہ اوڑھ لیا کہ ہم اسلام کا نام اپنی زبان سے ظاہر کریں گے، اسلام کا نام اپنی زبان سے لیں گے، اندر سے ہم اسلام دشمن ہوں گے، اور اس طرح پھر اسلام کو نقصان پہنچے گا، ان کے رؤساء، ان کے خلفاء، ان کے امیر مرے گے۔ تو اسی نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری اسی فکر کا نتیجہ تھا، اسی ان کی کوشش کا نتیجہ تھا، اور اس کوشش کو چلانے والے یہودی تھے، انہوں نے لبادہ اوڑا کہ مسلمانوں کو کس طرح، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اسلام کا نام ظاہر کر کے مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہو کر اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالی اسلام کو غالب فرمائے، اور جتنے بھی سارے ادیان ہیں اللہ تعالی ساروں کو مغلوب فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کی نصرت اور ان کی مدد فرمائے۔ تیسرا نقطہ میں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی سیرت کے مطالعہ سے ملتا ہے، کہ انسان کے سامنے کچھ بھی ہو جائے، اس کی اپنی ذات پر کچھ نقصان بھی کیوں نہ اتر آئے، نقصان نازل ہو جائے، کتنی تکلیفیں اسے برداشت کرنی پڑے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی معافی کو پسند کرے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو آگے رکھے، اپنی ذات کی انا کو آگے نہ رکھے، اپنی ذات کو آگے نہ رکھے، اپنی خواہشات کو آگے نہ رکھے، بلکہ صرف اور صرف اپنے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کو سامنے رکھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کچھ صحابہ کرام مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تعالی نے ان کو پھر معاف کر دیا، وہ صحابہ کرام جو جنہوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلمات کہہ دیے تھے، لیکن اللہ تعالی ان کو معاف کر دیا، اور سب کے ساتھ جنت کا اللہ تعالی کا وعدہ ہے۔ تو مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد ابوبکر سے کسی قسم کا نفع مصطح کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کی بیٹی تھی؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لیکن اللہ تعالی کو ابوبکر کا یہ انداز پسند نہیں آیا، یہ کہنا پسند نہیں ہے، فوراً قرآن نازل ہوتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اولے اول الفضل جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس وسعت ہے، جن کے پاس کشائش ہے، یہ ایسی قسمیں نہ اٹھایا کریں کہ اپنے قریبیوں کو کچھ دیں گے نہیں، مساکین اور مہاجرین کو کچھ دیں گے نہیں، انہیں چاہیے درگزر کر لیں، معاف کر دیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے من وعن تسلیم کرتے تھے، فوراً اپنی زبان سے کہتے ہیں واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں یہی چاہتا ہوں، میں یہی پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے ابو بکر کو معاف کر دے، میں نے مستہ کو معاف کیا اللہ تعالی کے لیے، اور میں کہتا ہوں آج کے بعد ابو بکر کے گھر سے مستہ کا خرچہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اور بہت سارے نکات ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان اصحاب ان نفوس قدسیہ کے ساتھ کر دے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ مختصر طور پر آپ اتنا سن لیں کہ آج 9 محرم ہے، اور یہ کل والا دن جو 10 محرم آ رہا ہے انتہائی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور اس 10 محرم کے روزے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ یہ دن کب آئیں اور میں ان کا روزہ رکھوں۔ تو سیدنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا ہے، اور صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے، تلقین کی ہے اس دن کے روزہ رکھنے کی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعہ، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی رکھوں گا۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے یہ روزہ، وہ فضیلت اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں آئندہ سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اس سے معلوم ہوا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قول کی روشنی میں کہ صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، 9 کا بھی رکھو، 10 کا بھی رکھو، اور یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مخالفت کرو۔ جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں آئے تھے، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، کہتے یہ تھے کہ اس دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ حقدار تو میں تم سے بہت زیادہ حقدار ہوں۔ آپ نے بھی روزہ رکھا، آپ نے اس روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، تلقین اور وصیت بھی کی، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو انتہائی خوش نصیب ہے، اگر آج وہ نہیں رکھ سکا کل کا رکھے، پرسوں کا بھی رکھے، اور اس کے علاوہ 13ویں 14ویں 15ویں چاند کی تاریخ کا بھی روزہ رکھے، جو مہینے میں 3 دن اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام رکھتے تھے، اور پھر پیر اور جمعرات کے روزے کا بھی اہتمام کرے، پورے مہینے کے روزے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے اور کسی مہینے کے نہیں رکھے۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔